سیدا، ہائے سیدا، صبت علی یا مصاب لو انہا، صبت علی الایام سر نلیا لیا. بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم، رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا گھڑی ہے، اے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق تاریک نہ دیکھا گیا گھر، آگے دروازے پہ امت نے لگا دی آکر، بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تکلم، یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا کے ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے۔